Ja, az édesanyám, na mondjad. Házasodsz már. Ja, Te már nem ilyen. telefonálsz, te nem jössz. Ja, már akarok menni, csak neki fogtam a hordóhoznak kifertőtlenítettem. Én mindjárt még egy vizet főforralok, és a mi a csodát is megpróbálom kifertőtleníteni a gyalút. Érted? Ott. Hát, hogy akkor komolyan, hogyha melegítem a vizet, akkor még azt leforrázom, azt akkor be van fejezve. Vagy azt nem kell leforrázni? De. Én leszoktam azt is forrázni. Ti? Hogy vagytok? Mint vagytok? Mit csináltok? Most reggel is szinkoszakó hiány alapa. Ja, majd megyek. Úgyis még nagyon nagy köd van. Az Attila, még kapott valami papírt, akkor bement megint a jogvédőhöz. Az még elment 8 óra előtt. Én meg mondom, akkor egy-kettő begyújtottam, akkor mondom, egy-kettő. Hát úgy sem bírok, most olyan nagy mi a csoda van, harmat, vagy hogy mondják, köd van még mindig, nem? Igen. És akkor eldöntöttem, hogy akkor egy-kettő begyújtok, azt akkor kifertőtlenítem a dolgokat, hogy Aha. hagyjál Jó, sem oda le kell bűzni. Vitatkozzatok. Vigyázz! Én Mondja, Gyula! fertőtlenítek, Tata! Mi? Fertőtlenítek! Mit feltűzve Hát az előbb a hordót, most még a gyalút le akarom fertőtleníteni, és akkor aztán majd káposztát akarok eltenni. Jaj, még ott tartasz. Hát miért huntartsak? Fünk kéne tartani, édesapám! Hát Hát? itt hivalkolni a fülembe. Ja, hát Pátikám! Nem majd azért megyek hivalkol. már kővenni a kislánynak steril gész, meg nem is tudom, mit mondott már Zani, majd meg. Mikor dolgozik a Brigitta? Nem tudom. Hát akkor nem sokra mentem. Milyen grísz vagy, mit kell venni? Hát szabad Brigitta már. mikor dolgozik, azt kérdeztem. Nem tudom. Na. Délelőtt, nem délelőttes. Én nem tudom, azért kérdezem. Aki fenn délelőtt. A Akkor Brigitte, amikor nem dolgozik. megyek. Meg neked is kivenni, azt mondtátok, egy pokrócot, akkor oda is elmegyek. Hát, idén van már. Mi? Telefonált már. Anikó, igen. Mert mikor ott van Tamás, akkor még telefonálni is szabad neked, ugye? Hát nem nagyon, hát. Na. Na, ide Jó az van, idős. akkor itt anyádba. Jó. Ma telefonált az Anikó, már jó minden. Na. Akkor jó. Na, tiéd, ajánlod, anya? Azt mondta az Anikó, hogy tegnap kicsi lánynak nagyon bedagadtak a szemeik, totálosan. Bepirosodott és bedagadt neki. Ez el van maradva 50 vagy 100 éve az otthon. Miért pirosodott be neki? Hát mert azt a valamit csöpögtette bele, amikor nézték, hogy milyen a szeme, érted, hogy mennyire átjárhatott, annyi oxigén, meg mit tudom én, micsoda van benne. Mit magyarázott Tata? Semmit. Mondd már meg. De nem értettem, az is, ő is mondja, te is mondod, akkor egyiket tégedet értettelek, a Tatát nem értettem. Na, Na, mindegy. és akkor küldtem valami, már tegnap vett a Tamás valami steril géz, de kül még neki valami steril géz, meg valami folyadék, amit a gézzel rá kell tenni, hogy az a gyulladás lemenjen neki. Tehát Na. tegnap telefonált a Boszikának is, telefonált a Lívia doktornőnek is, mindegyik, hogy mi legyen, mi, hogy mit csináljon a kislányjal, mert hát azt mondja, totál megnyílt neki, hogy úgy bedagadt totál a kicsi szeme. Hogy tegnap voltak azon a... Azt mondták a Boszik, hogy nem mindenki szokott allergiás lenni arra valamit, amit belecsöpögetetnek. Úgy látszik, a kislány meg allergiásra. Tud arra valamit csöppekre. Igen. És akkor majd aztán megyek. Jó. És akkor neked is, amit kell, majd el kell mennem pokruszot menni, nem azt mondta Tata? Hogy? Ha nem pokruszot kell még vennem? Nem kell pokruszot venni. Most már nem kell? Hát tegnap még mondta. De azt mondtad, hogy nincsen már olyanok, akkor olyanokat teveti, olyan még nem kell. De hát, ha tettek, te meg azt mondtad, biztos raknak majd még ki. Az én mondom. Majd jó, eldönti. Akkor majd eldöntitek. Édesanyám, mit csinálsz? Hát az ételt. Azt hiszem, megint kakast vágsz. Nem vágok kakasmába. Az jó. És mit főző? Babot meg húst, amit a babnak kivettem, beszéltem egy kicsit a húsnak, ott akkor azt meg megsütöm bab mellé. Igen. Jó van, na. Mérges vagy rám? Nem, hát mérges. Akkor jó, hogyha nem vagy mérges. Mindjárt főfor még a vizem, azt aztán. Azt, én mondtad, hogy le vagyok maradva 100 évbe. azt mondtad, hogy nem hallottad meg. Hát akkor de azt hallottam, hogy én vagyok majd a 100 éve, csak azt nem tudom, hogy mire. Hallva, hogy ahogy hívják a... Mit tudom én, mi van, hogy marad a 100 éve? 100 éve ezelőtt bántak így az asszonyá, mint ahogy a Tamás a Zanikóval, hogy még telefonálni, és abban, hogy ott van a közelében. Jó van, akkor 100 év lemaradásra. Azt hittem, ha most mindent lefertőzlenítek el, vagy a... Hát mondom, akkor nem lehet telefonálni a Tamásokat. Na, jobban szeretem mindent, hogyha leforgáltok, mikor csinálok valamit, hogy tudom, hogy annak ne legyen semmi baja. Sikert vagyok, anya? Nem. Én nem. A hordót első tettem bele forró vizet, tettem bele citromkövet, akkor jó összekevertem benne, akkor azt kiöntöttem, akkor most megint forró vizet tettem bele, meg tettem bele szódabikabónát. Biztos jó. Most még emelte, leforrázom, azt befejeztem a forrázásokat. Mondom, ne a gáz fogyasztom, akkor begyújtottam. Egy kis meleg se állt. Nem? Nem, hát, de. És akkor hagyd legyen, akkor ez még meg. Aha. És akkor utána majd megyek, jó? Jó, jó. Na, szédesanyám akkor. Szia. Yeah.